วันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างที่จะมาวัดซึ่งสมัยนี้เราก็อาจจะถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระก็ได้เพราะสมัยนี้วันหยุดทำงานของเรานั้นมักจะไม่ตรงกับวันพระนั่นเองวันพระบางทีเราก็ต้องไปทำงานทำการเช่นถ้าตรงกับวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสหรือวันศุกร์เราก็ไม่สามารถที่จะมาวัดได้เพราะเราต้องไปทำงานทำการกันวันพระของเราวันพระของคนยุคใหม่จึงควรจะเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนกันไม่เหมือนกับในสมัยโบราณที่บ้านเมืองของเราไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกเราก็หยุดทำงานตามศาสนาของเราคือเราก็จะหยุดทำงานวันโกนวันพระกันเพื่อที่เราจะได้ไปวัดไปหาธรรมกันแต่มาในยุคปัจจุบันนี้บ้านเมืองมีการติดต่อกับโลกภายนอกโลกภายนอกเขามีวันหยุดทำงานตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากเราต้องติดต่อการงานกับโลกภายนอกเราก็เลยต้องหยุดตามเขาหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์เราจึงไม่สามารถมาวัดในวันพระกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นเราควรที่จะมาปรับวันพระของเราใหม่เอาวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เราไม่ได้ทำงานนี้มาเป็นวันพระแทนเพราะวันพระนี้จะเป็นวันไหนก็ได้วันพระนี้ความหมายก็คือเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการเป็นวันที่เราจะได้มีเวลามาวัดเพื่อมาหาธรรมกันเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้คุณค่าให้คุณประโยชน์ให้ความสุขดับความทุกข์ต่างๆได้เท่ากับพระธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีธรรมแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของพวกเราเลยและเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเหมือนอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาวกในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเวลามาหาธรรมกันเราจึงควรจะมีวันพระกันเหมือนกับในอดีตคือเราเอาวันที่เราหยุดทำงานนี้มาเป็นวันพระมาเข้าวัดกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาศึกษาพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพอปฏิบัติเราก็จะได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงถ้าเราไม่มีวันพระหรือถ้าเรายังถือวันพระเหมือนในอดีตอยู่ เราก็จะรอวันที่วันพระตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราถึงจะมาวัดกันได้เพราะถ้าวันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องไปทำงานทำการกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนวันพระของเราใหม่ให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะได้มาวัดทุกวันพระเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเรามีวันพระกันมีเวลามาวัดกันเพราะถ้าเราไม่มาวัดเราก็จะไม่ได้ธรรมเพราะธรรมนี้จะมีอยู่ที่วัดเพราะที่วัดจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าที่ทำงานนี้จะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงต้องมาวัดกันพอมาวัดเราก็จะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่คือเรื่องของวันพระในยุคปัจจุบันเพราะว่าโลกได้เปลี่ยนไปเวลาทำงานทำการเวลาหยุดทำงานทำการได้เปลี่ยนไปนั่นเองเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระกันใหม่ให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของพวกเราแล้วเราจะได้มีเวลามาหาธรรมกันมาหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนี้มีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็ระดับทานระดับที่สองก็ระดับศีลระดับที่สามก็สมาธิระดับที่สี่ก็ปัญญานี่คือธรรมะชนิดต่างๆที่มีรสเข้มข้นมากขึ้นไปตามลำดับมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดที่เป็นความสุขเต็มร้อยที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังเราจะได้ความสุขเหล่านี้จากการที่เราปฏิบัติทำขั้นต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันเราจึงต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้างให้ทำอะไรบ้างขั้นต้นขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนให้เราทำทานกันทำทานก็คือแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเกินกว่าความจำเป็นที่เราไม่ต้องใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ให้เอาเงินทองนี้มาทำบุญทำทานจะได้รสแห่งธรรมที่ดีกว่ารสจากสิ่งต่างๆเงินทองก้อนหนึ่งนี้เราสามารถเลือกไปใช้ได้สองทางเราจะเอาไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปเที่ยวก็ได้เราก็จะได้ความสุขแบบหนึ่งเราเงินก้อนเดียวกันนี้มาทำบุญทำทานเราก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่พิจารณาหรือถ้าไม่มีใครมาบอกเรามาเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์จากการที่ใช้เงินก้อนนี้ในสองทางนี้ว่ามันต่างกันอย่างไรเราก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าได้มีการอธิบายให้ฟังว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือเอาไปเที่ยวกันเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปเดินตามห้างสรรพสินค้าซื้อของที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเช่นเสื้อผ้าเราอาจจะมีมากพอแล้ว แต่เรายังเห็นว่าสวยงามอยากจะได้ก็อยากจะซื้อมาโดยอยากจะไปดูภาพยนตร์ดูละครหรือไปซื้อของประดับต่างๆซื้อเพชรซื้อสร้อยซื้อลับซื้ออะไรต่างๆมาความสุขที่เราได้จากการซื้อของเหล่านี้จะต่างกับความสุขที่เราจะได้จากการไปทำบุญทำทานความสุขที่เราได้จากการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยวกันนี้จะเป็นความสุขเดียวๆเวลาที่เราไปเที่ยวกันไปซื้อของที่เราอยากได้กันเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปหมดแล้วก็เงินที่เราใช้ไปก็หมดไปแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานนี้เราจะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขใจความอิ่มใจความอิ่มเอิบใจความพอใจและทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำเราก็ยังเกิดความสุขใจอิ่มเอิบใจไม่เหมือนกับเราคิดถึงสถานที่เราไปท่องเที่ยวหรือของที่เราไปซื้อมาพอคิดแล้วทำแทนที่จะอิ่มใจสุขใจกลับเกิดความหิวโหยขึ้นมาเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อยากจะซื้อของใหม่แทนที่จะมีความอิ่มใจสุขใจกลับเกิดความหิวขึ้นมาเกิดความอยากจะไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของอีกแล้วการเอาเงินไปซื้อข้าวของสิ่งที่เราได้มาก็คือข้าวของซึ่งเราบางทีก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆปล่อยไว้นานๆเข้ามันก็เก่าแล้วเดี๋ยวมันก็เสียมันก็หมดสภาพไปแต่เงินที่เราเอาไปทำบุญทำทานนี่เราไม่ได้สิ่งของกลับมาแต่เราได้บุญกลับมาที่เป็นเหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพบหน้าชาติหน้าเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่เราจะมีเงินที่เราฝากไว้ในการทำบุญนี้รอเราอยู่เรากลับมาเราจะได้เงินมีเงินมากกว่าที่เรามีในพบนี้ชาตินี้เพราะเป็นเหมือนกับการเอาไปฝากไว้ในธนาคารมีทั้งต้นและมีทั้งดอกเพิ่มขึ้นอีกหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเอาเมล็ดข้าวไปปลูกเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งจะได้ต้นข้าวต้นหนึ่งแต่เมื่อต้นข้าวต้นหนึ่งออกรวงมาจะได้เมล็ดข้าวอีกหลายสิบรวงสามหลายสิบเมล็ดด้วยกันการทำบุญก็เป็นเหมือนกับการปลูกข้าวทำบุญบาทหนึ่งนี้จะได้กลับมาเป็นร้อยเป็นสิบเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งเมื่อเราปลูกไปได้ต้นข้าวมาต้นหนึ่งพอต้นข้าวออกดอกออกรวงขึ้นมาออกข้าวขึ้นมาก็ได้หลายสิบเม็ดด้วยกันนี่คือการใช้เงินที่ไม่สูญเปล่าใช้เงินแล้วจะได้กลับคืนมาเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่การที่พวกเรามาเกิดแล้วมีฐานะการเงินการทองต่างกันก็เป็นเพราะว่าเรามาได้ทำบุญในอดีตมามากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองเราทำบุญมากเรากลับมาเกิดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยกันเกิดมาเกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทองถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานเรากลับมาก็จะกลับมาเกิดเป็นลูกของคนยากจนนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับต่างกันจากการใช้เงินก้อนเดียวกันเอาเงินไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นกับเอาเงินนี้ไปทำบุญนี่ประโยชน์ที่จะได้รับไม่เหมือนกันเอาไปเที่ยวก็สุขขณะที่เที่ยวกลับมาความสุขนั้นก็หมดไป แล้วถ้ากลับมาเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าก็ไม่มีเงินทองรอรับเราเพราะเราไม่ได้เอาไปทำบุญแต่ถ้าเราเอาไปทำบุญกลับมาจากทำบุญเรายังมีความสุขใจอิ่มเอิบใจจากการที่เราได้ทำบุญแล้วถ้าวันไหนเราคิดถึงบุญที่เราได้ทำบุญนั้นก็ยังทำให้เขาให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอยู่แล้วถ้าเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินทองที่เราทำบุญนี้รอเราอยู่อย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรพระพุทธเจ้าก็ทรงทำบุญอย่างเต็มที่มีอะไรใครต้องการอะไรใครขออะไรถ้าให้ได้ก็ให้เลยพระองค์ไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆพอพระองค์ตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ก่อนอานิสงส์ของการทำบุญก็จะทำให้ผู้ทำบุญนี้ตายไปได้ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับลงมาจากสวรรค์ก็จะได้กลับมาเกิดในภพของมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมอย่างเจ้าชายอย่างพระเวชสันดรพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสมีทรัพย์สมบัติมากมายรอรับอยู่โดยไม่ต้องไปหามาเลยเพราะอำนาจของบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเป็นพระเวชสันดรเลยทำให้มีทรัพย์รอรับอยู่เวลาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระราชโอรสของพระกษัตริย์ของกษัตริย์มีปราสาท3ฤดูมีบริษัทบริวารคอยอำนวยความสุขคอยอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบนี่คือตัวอย่างของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงในระดับทานทำบุญทำทานกับไปที่เอาเงินไปเที่ยวนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเราพิจารณาการเอาเงินทองไปเที่ยวก็เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปซื้อยาเสพติดดีๆนี่เองเพราะถ้าเที่ยวแล้วมันก็จะติดมันก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้เที่ยวก็จะเดือดร้อนจะทุกข์แต่ถ้าคนที่เอาเงินไปทำบุญนี้ก็จะไม่ติดเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆได้ไปทำบุญที่วัดเสร็จก็กลับมาอยู่บ้านได้คราวหน้าถ้าไม่มีเงินไปทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ติดการทำบุญถ้าทำได้ก็ทำไม่ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่บ้านเฉยๆได้เพราะไม่ติดเที่ยวเพราะไม่ได้เอาเงินไปใช้กับการไปเที่ยวก็เลยไม่ติดการไปเที่ยวแต่ถ้าเราเอาเงินไปใช้กับการไปเที่ยวมันก็จะติดไปเที่ยวที่นั่นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นต่อโอกาสหน้าก็จะไปที่นั่นต่อไปเรื่อยๆต่อให้ไปกี่สิบกี่ร้อยแห่งกลับมาก็เหมือนเดิมกลับมาก็ยังจะมีความอยากไปเที่ยวอีกแล้วก็ไม่มีเงินเอาไปสะสมเก็บไว้ในภพหน้าชาติหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดยากจนนี่คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงในระดับของการทำทานทำบุญระดับที่สองก็คือระดับศีลระหว่างรักษาศีลกับไม่รักษาศีลนี่ความรู้สึกอย่างไหนจะดีกว่ากันการมีศีลการไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมากับการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมาอย่างไหนจะดีกว่ากันเวลาฆ่าคนกับเวลาที่เราไม่ฆ่าคนนี่ใจของเราเป็นอย่างไรต่างกันไหมใจสบายหรือไม่สบายถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครเราก็จะรู้สึกเฉยๆถ้าเราไปฆ่าใครเขานี่เราจะรู้สึกไม่สบายเราไปลักทรัพย์ของคนอื่นกับการไม่ได้ไปลักทรัพย์นี่อย่างไหนจะดีกว่ากัน ความรู้สึกอย่างไหนจะดีกว่ากันอย่างไหนจะสุขกว่ากันอย่างไหนจะสบายกว่ากันให้เราเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของธรรมเห็นคุณค่าของศีลธรรมเราก็จะอยากรักษาศีลเพราะเรารักษาศีลแล้วจะทำให้ใจเราสบายใจเราสงบใจเราไม่วิตกไม่หวาดกลัวคนที่ไม่มีศีลนี่ถ้าไปอยู่ที่ไหนเงียบๆเปลี่ยวๆนี่จะกลัวขึ้นมาความกลัวกลัวว่าจะถูกบาปกรรมที่ได้ทำไว้นี่มาลงโทษแต่คนที่ไม่ได้ทำบาปนี้จะไม่รู้มีความไม่มีความหวาดกลัวอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านไปอยู่ทุดงในป่าในเขานี่ท่านไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวกับอะไรเพราะท่านไม่ได้ทำบาปท่านมีศีลใจของท่านก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่คนที่ทำบาปนี้ถ้าไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่เปลี่ยวนี้จะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาหวาดระแวงวิตกกังวลนี่ก็คือรสแห่งธรรมอีกระดับหนึ่งคือระดับของศีลธรรมคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี่ใครจะสบายใจกว่ากันคนที่มีศีลนี่ย่อมมีความสบายใจกว่ากันเพราะไม่มีแผลในใจคนที่ไม่มีศีลนี่เหมือนกับคนที่มีแผลในใจหรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะมันมีแผลอยู่พออะไรมาแตะมาต้องหน่อยมันก็เจ็บแต่ถ้าวัวไม่มีแผลนี่แมลงอะไรจะมาเกาะนกจะมาเกาะก็จะไม่รู้สึกเจ็บใจของพวกเราก็เหมือนกันเวลาทำบาปนี้เหมือนกับการกรีดแผลไว้ในใจของเราแล้วเวลาอะไรมาสัมผัสกับแผลนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเกิดใครพูดถึงเรื่องที่เราไปทำมาทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนทำเราก็ตกใจนะเช่นเราไปขโมยข้าวของเงินทองแล้วเขาก็มาพูดว่าใครไม่รู้มาขโมยเงินขโมยทองเนี่ยพอพูดแค่นี้เราก็จะไม่สบายใจนะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปขโมยเงินของใครใครก็จะพูดอย่างไรเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนเราก็จะไม่ตกใจเราจะไม่วิตกเขาถามอะไรเราก็สามารถพูดตอบไปได้อย่างมั่นใจอย่างไม่มีความหวั่นไหวแต่ถ้าเราไปทำบาปแล้วเวลาถูกเขาสอบสวนนี่เราจะตอบเขายากจะต้องทำบาปอีกต้องโกหกเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งทำให้เรามีความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบรสแห่งธรรมกับรสของการของอย่างอื่นรสของการทำบาปกับรสของการไม่ทำบาปอย่างไหนจะดีกว่ากันรักษาศีล5กับการไม่รักษาศีล5นี้อย่างไหนจะดีกว่ากันดื่มสุรากับการไม่ดื่มสุรานี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเวลาดื่มแล้วเป็นยังไงก็มึนเมาไม่มีสติประคับประคองการกระทำของตนก็มักจะไปทำสิ่งที่เสียหายได้หรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดได้พูดจาหยาบคายพูดจาทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นพูดจาหาเรื่องเพราะเวลาเมาแล้วมันไม่มีอะไรคอยควบคุมอารมณ์นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปแล้วถ้าไปขับรถขับรานี่ก็อาจจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างที่เขาบอกว่าเมาแล้วขับพอเมาแล้วไปขับรถก็จะไม่รู้ความเร็วของรถไม่รู้ว่าจะควบคุมรถได้หรือไม่เวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินปรากฏขึ้นมาแล้วก็มักจะพบกับอุบัติเหตุทำให้รถเสียหายหรือผู้ที่อยู่ในรถเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปได้ นี่ก็ผลที่เกิดจากการดื่มสุรายาเมากับการไม่ดื่มสุรายาเมาคนที่ไม่ดื่มสุราขับรถไปไหนก็ไปได้อย่างปลอดภัยคนที่ดื่มสุราแล้วก็จะขับรถแบบไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีสติที่จะคอยควบคุมการขับรถของตนนั่นเองนอกจากนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายคนที่ดื่มสุราบ่อยๆก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นมาจะมีโรคเกี่ยวกับตับกับไตโรคตับแข็งที่เกิดจากการดื่มสุราแล้วก็เป็นมีเสี่ยงต่อโรคอื่นเป็นเหตุที่ทำให้มีเป็นเกิดโรคอย่างอื่นขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เสพสุรายาเมาแล้วยังต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อสุรายาเมามาดื่มคนที่ไม่ดื่มนี้ก็ไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียสติไม่เสียสุขภาพไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่ก็คือลดแห่งธรรมในระดับของศีลธรรมคือศีลห้าคนที่มีศีลห้ากับคนไม่มีศีลห้านี้คนที่มีศีลห้าย่อมมีความสุขมากกว่ามีความสบายใจมากกว่ามีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองแล้วพอเราขยับขึ้นอีกระดับหนึ่งจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดคนที่มีศีลแปดก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าคนที่มีศีลห้าเพราะคนที่มีศีลแปดนี้ก็จะอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้คนที่มีศีลห้านี้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้ยังต้องร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่คนที่ถือศีลแปดนี้จะละเว้นการหลับนอนกับคู่ครองของตนแล้วก็จะอดอาหารเย็นได้คนไม่ต้องกินอาหารเย็นก็อยู่ได้แต่คนที่ถือศีลห้านี้จะอดอาหารเย็นไม่ไหวพอไม่ได้กินอาหารเย็นก็จะเดือดร้อนแต่คนที่ถือศีลแปดได้ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาไม่มีอาหารเย็นรับประทานคนที่ถือศีลแปดนี้ไม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปงานเลี้ยงต่างๆไม่ต้องไปดูมหรสพไปดูร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆไม่ต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆไม่ต้องแต่งหน้าตาปากทำเผ้าทำผมก็มีความสุขได้แต่คนที่ถือศีลแปดไม่ได้นี้จะต้องออกไปเที่ยวกันไปดูหนังดูละครไปร้องรำทำเพลงกันต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมอะไรต่างๆเพื่อให้มีความรู้สึกมีความสุขเนี่ยแต่มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวๆพอกลับมาบ้านก็ต้องล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าก็การแต่งเนื้อแต่งตัวก็หมดไปแล้วถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวในโอกาสต่อไปก็รู้สึกเหงาว้าเหวอยู่บ้านไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวไม่ได้แต่คนที่ถือศีลแปดนี่อยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ได้ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ทำเผ้าทำผมก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไปไหนมาไหนก็ไปอย่างสบายใจไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องทำเผ้าทำผมไม่ต้องหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้สวมใส่ใส่เสื้อผ้าพอแบบเรียบง่ายได้เพื่อปกปิดร่างกายก็พอนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีศีลแปดกับผู้ที่ไม่มีศีลแปดผู้ที่มีศีลแปดนี้จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสบายอกสบายใจมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ถือศีลแปดอยู่คนเดียวนอนคนเดียวได้อดอาหารเย็นได้ไม่ได้ดูหนังดูละครไม่ได้ไปเที่ยวไปงานเลี้ยงต่างๆได้ไม่รู้สึก เสียดายเสียใจคนที่ไม่ได้ไปงานเลี้ยงนี่บางทีก็เสียใจเวลามีคนเขาจัดงานเลี้ยงแล้วเขาไม่เชิญเราไปเราก็จะรู้สึกน้อยใจเสียใจถ้าเราอยากจะไปแต่ถ้าเราถือศีล8นี้เราก็ไม่ไปเขาเชิญเราก็ไม่ไปอยู่แล้วเห็นเขาจะเชิญเราหรือไม่เชิญเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรงานวันเกิดของเราก็ไม่ต้องจัดก็ได้จัดไปทำไมจัดไปเสียเงินต่อเปล่าวันเกิดก็เป็นวันอีกวันหนึ่งมันก็ไม่ต่างกับเมื่อวานนี้หรือวันพรุ่งนี้เราเพียงแต่มาสมมติว่ามันเป็นวันเกิดของเราจึงต้องจัดงานกันแต่ถ้าเราถือศีล8เราก็ไม่ต้องจัดงานกันสบายไม่เดือดร้อนไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเตรียมข้าวเตรียมของวุ่นวายกับการไปเชิญแขกคนนั้นคนนี้มางานของเราแล้วถ้าเขาไม่มาเราก็เสียใจอีกนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงการมีศีล8กับการไม่ถือศีล8นี้จะมีผลต่างกันเราจะอยู่อย่างสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเรอเราจะอยู่เฉยๆได้แล้วจะทำให้เรามีเวลาที่เราจะไม่มีถ้าเราไม่ถือศีล8คือมีเวลาว่างที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าศีลก็คือการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบถ้าเราไม่ถือศีล8เราก็จะไม่มีเวลาเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันแทนแต่พอเราถือศีล8เราก็ไม่สามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอหลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วเรื่องของอาหารเย็นก็ตัดไปไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นเราก็จะมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนคือประมาณ4 ทุ่มเราก็จะได้10 ชั่วโมงไว้ให้กับการปฏิบัติสติเจริญสติเพื่อให้นั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะคิดอยู่เรื่อยแต่ถ้ามีสตินี้เราจะหยุดความคิดได้แล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิไม่คิดอะไรจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอเราได้พบกับความสงบเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ก็เกิดจากการที่เราสามารถรักษาศีล8ได้สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องคือตั้งแต่เที่ยงไปนี้เราก็ควบคุมความคิดเลยบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าไปคิดถึงใครถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายกำลังเดินก็คิดอยู่กับเรื่องของการเดินกำลังนั่งก็คิดถึงเรื่องของการนั่งกำลังรับประทานอาหารก็ให้คิดอยู่กับเรื่องของการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำก็ให้คิดถึงเรื่องการอาบน้ำให้อยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่ในขณะนั้นใจก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ใจก็จะมีสติหยุดความคิดได้พอเวลานั่งสมาธินั่งหลับตาถ้าจะดูลมหายใจใจก็จะอยู่กับการดูลมหายใจไปอย่างเดียวจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจไปได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง เดี๋ยวก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขนี้จะเป็นความสุขที่ทำให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาจะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงใจจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรนี้จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้ามีอุเบกขานี่คือสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาเพราะอุเบกขานี้จะทำให้ใจเรานิ่งจะทำให้ใจเราสงบจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาพอเราเห็นอะไรสัมผัสอะไรนี่ความรักชังกลัวหลงจะขึ้นมาทันทีเห็นอะไรถ้าชอบก็จะรักเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็จะชังรักก็ทุกข์แบบหนึ่งชังก็ทุกข์แบบหนึ่งพอรักก็อยากจะให้ของที่เรารักอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ชังพอชังอะไรก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่หายไปก็ทุกข์อีกถ้าต้องอยู่กับของที่เราชังถ้าเจออะไรที่เรากลัวนี้เราก็จะกลัวกันเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี้เราเจออะไรเราจะเฉยๆนี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิแต่อุเบกขานี้จะอยู่ได้ไม่นานออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันก็จางไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอเราออกมาจากตู้เย็นตั้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวความเย็นของน้ำก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้มันไม่หายเราก็ต้องเอากลับเข้าไปในตู้เย็นสำหรับน้ำแต่สำหรับใจนี้ถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขาให้อยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็เป็นธรรมระดับสูงสุดระดับที่เราจะเอามาใช้ในการรักษาอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเคลื่อนออกจากอุเบกขาไปรักไปชังไปกลัวไปหลงก็ให้ใช้ปัญญามาดึงกลับให้เข้าไปในอุเบกขาถ้ามีปัญญาใจจะกลับเข้าอุเบกขาได้เช่นไปรักอะไรก็ให้มองว่าสิ่งที่เรารักนี้เดี๋ยวก็ต้องจากเราไปได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปรักแฟนไปเจอแฟนก็รักแฟนแต่เดี๋ยวแฟนก็ต้องจากกันเรากับแฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดเราก็ต้องแก่เจ็บตายเขาก็ต้องแก่เจ็บตายพอคิดอย่างนี้เราก็ว่าอย่าไปรักเขาดีกว่าเราอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีกว่าเวลาชังอะไรก็ลองพิจารณาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปขับไล่สายส่งเขาไม่ได้เขาจะอยู่ก็ต้องปล่อยเขาอยู่ไปเพราะว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้บางทีเราต้องไปเจอคนที่เราไม่ชอบต้องอยู่กับเขาต้องทำอะไรกับเขาถ้าเราชังเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราทำใจไม่ชังทำใจเฉยๆจะเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาอย่าไปอยากให้เขาไปก็แล้วกันอย่าไปอยากให้เขาไม่อยู่กับเราเราก็จะไม่ทุกข์กับการอยู่กับเขาเวลาเราเจออะไรทำให้เรากลัวเราก็พิจารณาว่าร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่ว่าจะเจออะไรหรือไม่เจออะไรวันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีเห็นถ้าไปเจออะไรแล้วกลัวก็ให้พิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตายคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันมันก็จะหายกลัวถ้ายอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวถ้ามันหลงอะไรก็ใช้ปัญญามาสอนความหลงก็คือไปหลงว่าสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรานั่นเองก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไปคิดว่ามันเที่ยงแสดงว่าเราหลงได้อะไรมาแล้วเราอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเราน่าจะดีกับเราเหมือนตั้งแต่วันที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็หมดไป ให้คิดความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรของสิ่งต่างๆถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนพอเราไม่มีความอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือปัญญาทำขั้นสูงสุดถ้ามีปัญญาแล้วจะทำให้ใจเหล่านี้มีอุเบกขามีความสงบมีความสุขได้ตลอดเวลาไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเราจะสามารถควบคุมความอยากต่างๆที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราที่จะมาคอยทำลายอุเบกขาของใจไปถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถรักษาอุเบกขาไว้ได้อย่างถาวรใจก็จะสงบไปเรื่อยๆใจที่สงบอย่างถาวรนี้ก็เรียกว่านิพพานนี่เองนิพพานไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังวุ่นวายด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความอยากต่างๆพอเราเอาทานเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญามาชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตที่มีความสงบที่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ต่างๆเหมือนกับที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้ใจเราวุ่นวายกันทุกข์กันก็เพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เองที่เราโลภเราโกรธเราหลงเราวุ่นวายเราอยากกันก็เพราะเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานั่นเองถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะสามารถกำจัดความวุ่นวายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดเวลาจะสงบไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือผลที่เราจะได้รับรสแห่งธรรมที่เราจะได้รับก็คืออุเบกขานี่เองคือความสงบหรือบรมสุขหรือพระนิพพานอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่มีคุณลักษณะที่เราสามารถกล่าวถึงได้ของใจดวงนั้นของใจดวงที่มีทานศีลสมาธิปัญญาจะเป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจะเป็นใจที่ปราศจากความวุ่นวายความทุกข์ต่างๆจะเป็นใจที่มีแต่ความสงบมีอุเบกขาปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้เป็นสิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนสามารถเป็นได้เพราะใจของเราก็เป็นเหมือนกับคนไข้นี่เองพวกเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลพอหมอให้ยามารับประทานหรือรักษาด้วยวิธีการต่างๆเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปใจของเราตอนนี้ก็ไม่สบายเหมือนคนไม่สบายทุกข์วุ่นวายใจกับความโลภความโกรธความหลงกับความอยากต่างๆพอไปพบหมอที่เก่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ยาเรามารักษาให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิให้เราเจริญปัญญากันเดี๋ยวเราก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บใจของเราก็จะกลับมาเป็นปกติจะเป็นใจที่ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรจะเป็นใจที่มีความสุขมีความอิ่มอยู่ตลอดเวลานี่คือรสแห่งธรรมใจที่สงบนี้แหละคือรสแห่งธรรมใจที่เป็นนิพพานนี่คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพราะถ้าใจได้ถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหตุที่ทำให้ใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้พอเ พอไม่มีความโลภโกรธหลงความอยากแล้วก็ไม่มีตัวที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้อีกต่อไปใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพไหนก็ตามภพของพรหมภพของเทพก็ยังมีความเสื่อมได้เกิดไปเป็นพรหมแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์ถ้าไปทำบาปก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกต่อไปได้แต่พอหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาโลภมาโกรธมาหลงใหม่มาอยากใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการกระทำที่เราได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ทำอย่างไรการหยุดความทุกข์ต่างๆหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากนี้ทำไปทำไมเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นธรรมชาติของเราเราจะมองว่าคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้เป็นคนผิดปกติคนที่ไม่มีความอยากนี้เป็นคนผิดปกติเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความอยากเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันก็จะไม่มีใครคิดที่จะมาชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆก็จะมีแต่สนับสนุนความโลภความโกรธความหลงสนับสนุนความอยากต่างๆอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาอยากจะไปเที่ยวก็ไปพอทำตามความอยากแล้วมันก็ไปเพิ่มความอยากให้เกิดขึ้นมาต่ออายุของความอยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอตายไปความอยากนี้ก็พาเราไปกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่จนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินเรื่องของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราน้อมเอารถแห่งธรรมนี้เข้ามาสู่ใจของเราได้เราก็จะสามารถกำจัด เหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้รถแห่งธรรมนี้จะมากำจัดรถของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงรสของความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจเราก็จะอยู่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้ปราศจากความอยากได้นั่นดีกว่าอยู่แบบมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากเสียอีกเพราะอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอิ่มอยู่อย่างพอแต่ถ้าอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่กับความอยากนี้จะอยู่กับความหิวโหยอยากอยู่เรื่อยๆอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากกินนั่นอยากกินนี่อยากดูนั่นอยากดูนี่ไปกินเท่าไหร่ดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนี่คือรสของกิเลสกับรสแห่งธรรมนี่ต่างกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงและการที่พวกเราจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมได้เราก็ต้องมีเวลาเข้ามาหาธรรมกันเช่นวันหยุดการทำงานของเราเราควรจะถือว่าเป็นวันพระวันเข้าวัดวันเข้าหาธรรมวันมาศึกษาแล้วมาปฏิบัติธรรมกันเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ได้แต่วันนี้พวกเราก็มีเวลาว่างกันไม่ต้องทำงานกันเราก็มาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาฟังวิธีสร้างรสแห่งธรรมกันแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติวันนี้ก็ได้อย่างน้อยก็ได้ทำข้อแรกแล้วก็เกิดได้ทำทานแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันก็เอามาทำบุญทำทานกันอันนี้ก็ทำให้เราได้ลดแห่งธรรมขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปรักษาศีลห้ากันถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ลองรักษาศีลแปดในวันหยุดทำงาน แทนที่จะไปเที่ยวกันเราก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศีล8เราจะได้มีเวลามาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาเพื่อเราจะได้สัมผัสรสแห่งธรรมสัมผัสความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบแล้วพอเราออกจากความสงบของสมาธิเราก็ใช้ปัญญาคอยรักษาความสงบนี้ด้วยการคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบความรักความชังต่างๆเราก็ใช้ปัญญามาแก้พอเราใช้ปัญญาแก้ต่อไปรักชังก็ไม่มีในใจความกลัวความหลงก็จะไม่มีในใจใจก็จะสงบเป็นอุเบกขาไปตลอดใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จากการที่พวกท่านทั้งหลายถือวันหยุดทำงานนี้เป็นวันมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้พยายามทำกันไปเรื่อยๆและทำกันให้มากขึ้นทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วรับรองได้ว่าผลแห่งคือผลก็คือรสแห่งธรรมนี้ก็จะปรากฏมีมากขึ้นไปเรื่อยๆในจิตในใจจนต่อไปจะเต็มไปในหัวใจเลยไม่มีรสอย่างอื่นจะมีแต่รสแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาที่ศาลานี้มาถามผ่านทางไมโครโฟนถ้ายังไม่มีใครก็จะให้พิธีกรนำเอาคำถามทางบ้านมาถามก่อนถามว่ามาน มัสการหลวงพ่อค่ะหนูอยากทราบว่าหนูเจอเรื่องราวที่กระทบที่คนทําให้หนูรู้สึกทุกครั้งเสียหายแล้วหนูไม่กระทําการด้วยกายด้วยวาจาหนูไม่ตอบโต้โดยการให้อภัยแต่ทุกครั้งที่หนูทําอย่างนั้นกลับเป็นว่าใจหนูเจ็บเองเพราะเป็นเพราะอะไรเจ้าคะหนูอยากได้คำชี้แนะจากพระอาจารย์เจ้าคะ เพราะยังไม่ให้อภัยจริงไงกิเลสยังไม่ยอมเรายอมแต่กิเลสยังไม่ยอมให้อภัยมันก็เลยกีดใจเราก็ให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ยอมเอง คือหนูไม่ไปด่าเขาไม่ตอบเขาแต่ใจหนูต้องทำยังไงเจ้าคะต้องนั่ง ก็พุทโธไปถ้ามันยังไม่สบายใจก็แสดงว่ากิเลสมันยังไม่ยอมมันยังทำให้เราไม่สบายใจเราก็พุทโธไปหยุดกิเลสพอเรามีพุทโธต่อไปกิเลสมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วใจก็จะสบายเป็นอุเบกขา คือทุกครั้งถ้าเกิดหนูเจอเหตุการณ์อย่างนี้พอเขากลับออกไปจากบ้านให้หนูพุทโธตอนที่ขณะเจ็บเลยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่อย่าไปคิดถึงเขาเลยให้อยู่กับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอลืมเรื่องของเขาก็จะหายเจ็บอย่างตอนนี้เจ็บไหมไม่เจ็บแล้วใช่ไหม เ พราะไม่ได้คิดถึงเขาเลยใช่ไหม เจ้าค่ะ นั่นแหละที่มันเจ็บเพราะไปคิดถึงเขา คือเขามาในขณะนั้น แล้ว ทำให้เราเสียหาย แล้วเรายังไปคิดถึงเขาอยู่มันผ่านไปแล้วแต่เรายังไม่หยุดคิดมันก็เลยยังเจ็บอยู่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่เจ็บแล้ว เจ้าค่ะแต่ปัญหามันมีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละครั้งต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้พอเวลาเจอก็เจ็บตอนนั้นก็ให้ใช้พุทโธนะเวลานั้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่มันยาหม่องมันยาหม่องพอมันฝันกัดต่อยก็ทายาหม่องไปเลย ค่ะสาธุค่ะหลวงพ ่อครับคำถามต่อไปเป็นคำถามจากผู้ฝากถามบนเขานะครับจากคุณณัฐพรนะครับการที่เราเป็นเจ้าภาพกฐินอานิสงส์มากจริงหรือไม่เจ้าคะ มากไม่มากอยู่ที่ว่าใครจ่ายเงินมากกว่าเป็นเจ้าภาพแต่จ่ายน้อยกับคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพคนที่จ่ายเงินมากกว่านั่นแหละได้บุญมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่ว่าจ่ายมากหรือจ่ายน้อยถ้าจ่ายมากก็จะได้บุญมากจ่ายน้อยก็ได้บุญน้อย ข้อที่สองลูกของเราเกเรนำแต่ความเดือดร้อนมาให้หลวงพ่อมีทางชี้แนะไหมคะ ก็ส่งตำรวจเลยสิไอ้มันอยู่ในคุกสักพักหนึ่งมันจะได้เข็ดหลาบพ่อแม่บางคนนี่ไปเรียกตำรวจมาเลยนะมันมามั่วสุมกันที่บ้านว่ามันยังไงมันว่ามันก็ไม่เชื่อเลยไปจ้างตำรวจมาเลยบอกช่วยมาจับมันไปหน่อยนะนั่นแหละต้องเอาเม็ดมาตรการเด็ดขาดพวกดื้อๆนี่มันต้องเอาของหนักๆฟาดหัวมันถึงจะเข็ดนะถ้าเอาไม้เบาๆไปตีมันก็ไม่เข็ดมันไม่เจ็บนะ ข้อที่สามเวลาที่เรานั่งฟังธรรมเราสามารถกำหนดคำบริกรรมว่าฟังหนอฟังหนอได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกไม่ควรถ้าเราฟังธรรมก็ฟังเสียงธรรมไปแทนไม่ต้องฟังหนอฟังหนอถ้าจะฟังหนอฟังหนอก็ปิดไม่ต้องไปฟังเทศเลยนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็พุทโธไปแล้วยุบหนอพองหนอไปแล้วอย่างนั้นได้อยู่ถ้ามันทำสองอย่างมันมาชนกันฟังหนอฟังหนอแล้วเสียงก็เข้ามาเสียงธรรมก็เข้ามาด้วยมันก็จะชนกันแทนที่จะสงบมันก็จะไม่สงบงั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะฟังธรรมก็เอาเสียงธรรมนี้แทนฟังหนอฟังหนอถ้าจะฟังหนอฟังหนอก็ปิดเสียงธรรมไป คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณประกอบนะครับการที่เรานั่งสมาธิกรรมฐานอานิสงส์ของผลบุญนี้สามารถที่อุทิศให้กับผู้ที่ตกนรกเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่จะหลุดพ้นขึ้นมาจากนรกได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกคือบุญอุทิศนี้จะให้ได้กับบุคคลประเภทเดียวก็คือเปรตเปรตนี้เป็นบุคคลที่ขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปด้วยความโลภพอตายไปก็เลยไม่มีบุญไปหล่อเลี้ยงจิตใจก็เลยเป็นขอทานเลยต้องมาอาศัยบุญของคนอื่นเขาให้อุทิศไปให้ส่วนบุญที่จะอุทิศให้ที่แน่นอนที่สุดก็คือบุญที่เกิดจากการทำทานอย่างที่พวกเรามาทำกันนี้พอทำปุ๊บมันก็ได้บุญทันทีส่วนบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ถ้าจิตยังไม่สงบมันยังไม่ได้ผลมันเหมือนกับนั่งสมาธินี่เหมือนกับกำลังปลูกต้นไม้อยู่ปลูกต้นไม้ใหม่ๆนี้มันออกดอกออกผลให้เราหรือยังเราต้องนั่งไปนานกว่าจิตจะสงบได้บางทีนั่งไป10 ปียังไม่สงบก็มีถ้าจิตไม่รวมนี้จิตก็ยังไม่สงบยังไม่ออกดอกออกผลนั่งไปพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวก็ลุกอย่างนี้ยังไม่ได้ผลจะได้ผลต้องจิตรวมเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิก่อนถึงจะสามารถแบ่งบุญที่ได้จากสมาธิไปได้ยังเขาไม่นิยมที่จะอุทิศบุญด้วยการมานั่งสมาธิกันก็เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีกันก็เลยอุทิศบุญด้วยการไปทำบุญกันทำทานกันซื้อข้าวซื้อของไปถวายพระพอถวายเสร็จปั๊บบุญก็เกิดขึ้นในใจเราแล้วมีความอิ่มใจสุขใจเราก็แบ่งบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับที่รอรับได้ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็รับได้เขารอรับอยู่ก็รับไปแต่ถ้าเขาอยู่ในนรกก็เหมือนอยู่ในนรกก็เหมือนคนติดคุกเขาก็ไม่ให้ส่งของเข้าไปเขากลัวเดี๋ยวจะส่งยาเสพติดเข้าไปเขาก็จะไม่ให้เยี่ยมไม่ให้ส่งอะไรไปให้ถ้าไปเป็นเดรัจฉานก็ไปหากินเองได้ถ้าไปเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นเทวดาก็มีบุญเป็นเศรษฐีบุญก็ไปเที่ยวในสวรรค์กันพวกที่รอรับส่วนบุญนี่เรียกว่าเปรตพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไป คำถามจากคุณเกียรติศักดิ์นะครับตอนภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใจก็แวบไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวกลับมาบริกรรมใหม่สักพักก็แวบไปคิดอีกต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆไปถูกแล้วใช่ไหมครับเคยได้ยินที่พระอาจารย์บอกว่ามันกำลังชักกระเยาะกันอยู ่ เพียงแต่ว่าไม่ทิ้งการภาวนานี้ให้ทำไปเรื่อย ๆก็ต้องทำให้มากขึ้นคือก่อนจะมานั่งก็ต้องทำไว้ก่อนแล้วต้องพุทโธไว้ก่อนแล้วต้องบริกรรมไปก่อนเพื่อเราจะได้มีกำลังมากกว่าถ้าเรามีกำลังสู้มันไม่ได้มันก็เหมือนกับชักกระเยาะอย่างเงี้ยถ้าเขามีคนมากกว่าเราก็สู้เขาไม่ได้งั้นเราต้องไปหาคนมาเป็นพวกเราให้มากๆขึ้นวิธีที่จะมีคนมาเป็นพวกเรามากๆขึ้นก็บริกรรมพุทโธกันไปเรื่อยๆพอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมไปเรื่อยๆอ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะมีกำลังมากมันก็จะไม่ถูกเขาดึงไปเราก็จะดึงให้ใจอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้ถ้ามีพุทโธต่อเนื่องกัน5 นาที 10 นาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากคุณจีรพัฒน์นะครับปกติผมก็มีความตั้งใจในการทำบุญทำทานเบิกบานดีแต่บางครั้งมีคนมาชวนทำบุญทำทานแต่จิตเราเกิดไม่อยากทำบุญในขณะนั้นแต่ก็รับปากและร่วมทำบุญไปเพราะเห็นว่าเป็นกุศลแต่ใจกลับไม่เบิกบานผมควรวางจิตในการทำบุญทำทานขณะที่บางทีเราไม่อยากร่วมทำบุญทำทานนั้นๆอย่างไร ก็ให้นึกถึงคุณประโยชน์ที่เกิดจากการได้ทำบุญกับการไม่ได้ทำบุญว่าอย่างไหนดีกว่ากันการได้ทำบุญก็เหมือนกับการได้เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารการไม่ได้ทำบุญก็เหมือนกับไม่ได้ฝากเงินไว้ในธนาคารถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีใจที่อยากจะทำบุญทุกครั้งไปนอกจากถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเงินไม่พอใช้อย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราไม่มีเงินทำบุญ คำถามจากคุณสุรพลนะครับข้อที่1มีวิธีอย่างไรที่จะทำสมาธิท่านอนแล้วไม่หลับครับเพราะทำทีไรแล้วหลับทุกที อย่าว่าแต่ท่านอนเลยท่านั่งยังหลับเลยงั้นเขาไม่นิยมนั่งนอนสมาธิกันเขาถึงเรียกว่านั่งสมาธิกันท่านอนเขาเรียกว่านอนสีหสายญาติเป็นท่านอนของพระนอนตะแคงขวาจะได้นอนไม่นานถ้านอนหงายนิดหงายหน้าขึ้นนี้มันจะนอนนานนอนแบบนอนแบบคนตายถ้านอนแบบตะแคงขวานี่นอนแบบราชสีห ์ข้อที่2ความเห็นชอบกับดำริชอบต่างกันอย่างไรครับเพราะฟังดูคล้ายกัน ก็ความเห็นก็คือว่าเห็นว่าไก่เป็นไก่นกเป็นนกอย่างนี้เรียกว่าความเห็นชอบความดำริชอบก็คือว่าเห็นไก่ก็อยากจะกินไก่ก็คิดว่าเดี๋ยวไปจับไก่มากินหน่อยนี่คือความดำริความคิดความคิดกับความเห็นมันไม่เหมือนกันความเห็นก็คือว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าความเห็นส่วนความคิดก็คือความคิดจะทำนู่นทำนี่กับสิ่งที่เราเห็นเช่นเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำบุญทำบาปแล้วไปอบายอันนี้คือความเห็นพอเราเห็นว่าบุญทำให้เราไปสวรรค์เราก็คิดว่าเราทำบุญดีกว่าเราอย่าไปทำบาปเลยอันนี้เรียกคือความคิดที่ถูกต้องตามความเห็นที่ถูกต้องถ้าความเห็นผิดก็จะคิดผิดถ้าไปเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำได้คิดจะทำบาปก็ทำไปคิดจะทำบุญก็ทำไปเพราะรู้ว่าทำไปก็ไม่มีผลตายไปก็จบนี้อันนี้ก็เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดก็เลยทำให้มีความคิดผิดตามไป คำถามจากคุณสมศรีนะครับคนที่เป็นม่ายโดยไม่ยุ่งกับใครเลยจะถือได้ว่ารักษาศีลข้ออัปปัมมาและจริยาได้หรือไม่เจ้าคะ ได้ถ้าไม่เป็นร่วมหลับนอนกับใครก็ถือว่าเป็นมีศีลข้อนี้อยู ่คำถามจากคุณเลมอนสวีทนะครับมีครั้งหนึ่งโยมนั่งรถไปกับเพื่อนและพระอาจารย์หนึ่งรูปเพื่อนนิมนต์ท่านไปทำบุญบ้านค่ะและเพื่อนคนนี้ได้เปิดเพลงในรถซึ่งมีพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่อย่างนี้ถือว่าอาบัติไหมคะเพราะพระท่านก็ได้ยินได้ฟังไปด้วยและเป็นการเหมาะไหมคะที่เพื่อนเปิดเพลงในรถทั้งๆที่มีพระนั่งอยู ่ไม่ควรเพราะรู้ว่าพระไม่ควรจะฟังแต่พระไม่บาปถ้าพระไม่ไปสั่งให้เปิดถ้าพระสั่งให้เปิดนี่แสดงว่าอยากฟังตั้งใจฟังแต่ถ้าฟังเพราะว่าคนอื่นเขาเปิดนี่ไม่เกี่ยวกับพระบางทีเดินไปบิณฑบาตก็มีคนเมาเหล้าเปิดเพลงเต้นดิสโก้กันอยู่ข้างหน้าบ้านนี้ก็เรื่องของเขาในช่วงสงกรานต์นี่มันจะมีการกินเหล้ากันร้องรำทำเพลงกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้าตื่นเช้ามืดพระไปบิณฑบาตมันยังไม่เลิกเล่นกันเลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขา ส่วนเรื่องของพระก็ต้องสำรวมหูไว้ฟังแล้วอย่าไปยินดีฟังแล้วก็พยายามข่มใจไว้อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปแล้วพอเดี๋ยวเดินผ่านไปมันก็หายไป คำถามจากคุณจีนะครับอารมณ์ปาฏิฆะภายในจะมีวิธีแก้เบื้องต้นอย่างไรครับ ปาฏิฆะนี่แปลว่าความหงุดหงิดใจความหงุดหงิดใจมันก็เกิดจากความอยากจะทำอะไรพอไม่ได้ทำมันก็หงุดหงิดใจอยากจะดื่มสุราพอไม่ได้ดื่มมันก็หงุดหงิดอยากจะสูบบุหรี่พอไม่ได้สูบบุหรี่มันก็หงุดหงิดอยากจะนอนกับแฟนไม่ได้นอนกับแฟนมันก็หงุดหงิดเนี่ยวิธีที่จะแก้ที่วิธีที่ถูกต้องก็คือต้องหยุดความอยากเสียพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงบุหรี่อย่าไปคิดถึงสุราอย่าไปคิดถึงแฟนพอไม่ไปคิดถึงเขาความอยากที่จะไปหาเขาไปนอนกับเขามันก็จะหายไปความหงุดหงิดก็จะหายไปแต่ส่วนใหญ่เราแก้วิธีหงุดหงิดแบบไม่ถูกคือพอหงุดหงิดก็อยากจะสูบบุหรี่ก็เลยไปสูบบุหรี่พอสูบแล้วความหงุดหงิดมันก็หายเหมือนกันแต่มันหายชั่วคราวเดี๋ยวพออยากใหม่ก็หงุดหงิดก็ตามมาใหม่แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากบุหรี่อยากสุราอยากนอนกับใครเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่เราไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้นอนกับใคร คำถามจากคุณจงซินีนะครับหยอดเงินใส่ตู้บริจาคสามารถอุทิศให้คนตายได้ไหมคะ ได้ก็เป็นบุญนะไงทำบุญไปแล้ว คำถามจากคุณจีรพัฒน์นะครับให้คนยืมเงินไปแล้วทวงแล้วเขาไม่ยอมเอาเงินมาคืนเราก็เป็นทุกข์ควรวางใจอย่างไรดีครับ คิดว่าเป็นการทำบุญไปก็แล้วกันแล้วก็จะเป็นสุขเพราะเวลาเราทำบุญเราก็เสียเงินเหมือนกันใช่ไหมแต่เราเสียพอเราคิดว่าเราทำบุญเราก็มีความสุขใจอย่างว่าญาติโยมมีความทุกข์ใจไหมเสียเงินกันทุกคนเนี่ยไม่ทุกข์ใช่ไหมมีสุขใช่ไหมเพราะยินดีจะเสียแต่เมื่อเขามายืมเงินไปแล้วก็คิดว่าเป็นเงินทำบุญก็แล้วกันทุกครั้งที่คนมายืมเงินให้คิดได้สองแบบคิดว่าเป็นการทำบุญไปแล้วก็จะไม่ทุกข์หรือคิดว่าเป็นการถูกปล้นไปก็ได้ จะได้สบายใจจะได้ไม่ได้หวังจะเอาคืนความหวังอยากจะได้คืนนี่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจ แต่คิดว่าถูกปล้นก็ดีนะครับอาจารย์ก็ถือว่าม ันนี้ดีที่ใช้กรรมเก่าไปเราอาจจะไปเคยขโมยเงินของคนอื่นเข้ามาตอนนี้ก็เลยมีคนมาขโมยเงินเราไป คำถามจากคุณมันชุพาร์มุนชุพาร์มุนชุพัฒนะครับหลายครั้งมีปัญหามักเกิดจากความไม่ได้มีเจตนาร้ายกับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเข้าใจในตัวดิฉันผิดเป็นคนไม่ดีบางทีก็ถูกมองว่าจะแย่งผู้ชายโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเช่นนั้นดิฉันรู้สึกผิดมากๆที่คิดน้อยเครียดมากๆที่มองที่ถูกมองเป็นคนไม่ดียิ่งพูดยิ่งดูเหมือนแก้ตัวดิฉันจะแก้ไขอย่างไรดีคะให้ผู้อื่นเข้าใจดิฉันถูกไม่โกรธไม่เกลียดและกรรมอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆส่วนมากไปในทางผู้ชาย คือปัญหาของเรานี่มีอยู่สองประเด็นด้วยกันปัญหาอันหนึ่งก็คือความอยากให้คนอื่นเขาคิดดีกับเราอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะคิดดีคิดร้ายนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องทำใจปล่อยวางเรื่องของคนอื่นไปแล้วเราจะสบายใจเขาคิดร้ายแล้วคิดดีก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาประเด็นที่สองที่เราไม่สบายใจก็เพราะว่าเราอยากให้เขาคิดดีเราก็เลยไม่สบายใจเวลาเขาคิดไม่ดีแล้วก็เราก็ต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปอยากให้เขาคิดดีกับเราเขาจะคิดร้ายและคิดดีก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งสิ่งที่เราควรจะมองก็คือความจริงในตัวเรานี่ว่าเราดีหรือไม่ดีถ้าเราดีต่อให้ใครเขาว่าเราไม่ดีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของเราไปถ้าเราไม่ดีต่อให้เขาชมว่าเราดีอย่างไรเราก็ไม่ดีอย่างนั้น งั้นถ้าเรามองกล้ามองตัวเราเองมองความจริงของเราถ้าเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็ต้องรีบแก้ไขเราควรจะขอบใจเขาเสียอีกว่าเขาเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้หน้าเราเปื้อนนะเปื้อนที่คิ้วเปื้อนที่แก้มมีรอยด่างมาเช็ดเสียเขาก็เป็นเหมือนกระจกถ้าเขาบอกความจริงของเราว่าเราไม่ดีตรงนี้แล้วเรารับคำที่เขาบอกเราไปแก้ไขต่อไปเราก็ดีเราแก้ไขความไม่ดีของเราไปนี้เราก็จะได้รับประโยชน์จากการตำหนิของผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขใจแทนที่เราจะทุกข์เรากลับจะยินดีเวลาใครตำหนิเราก็เอามาดูว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราก็ควรจะแก้ไขถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเราก็ยังดีอยู่อย่างคนเข้ามาเรียกเราควายอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเรามีเขาหรือเปล่าถ้ายังไม่มีเขาเราก็มีแค่สองขาเราจะเป็นควายได้ยังไงเราจะไปตื่นเต้นไปตกใจไปเดือดร้อนโมโหทำไมใช่ไหมเขาพูดของโกหกเพียงแต่หลอกเราแค่นี้ก็ทำให้เราเต้นขึ้นมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจหนึ่งคนอื่นเขาจะพูดอย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้สองความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากฟังพอเขาพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังเราก็ทุกข์สามเราไม่มองตัวเราเองเราไม่ดูความจริงของเราเองว่าเราเป็นอะไรเนี่ยสามประเด็นนี้ถ้าเราเอามาใช้รับรองได้ว่าเราจะไม่เดือดร้อนกับคำสรรเสริญนินทาของคนอื่นใครนินทาเรากลับจะชอบซะอีกเพราะเป็นเหมือนกระจกสองหน้าสองเงาให้เราเห็นความจริงของเราบางทีเราเข้าข้างตัวเราเองคนเรานี่มักจะเข้าข้างตัวเราเองท่านบอกว่าความดีของเรานี่ถึงแม้จะเท่าผงธุลีเราก็จะเห็นเท่ากองภูเขาส่วนความชั่วของเรานี่แม้จะเท่ากองภูเขาก็เห็นเหมือนเป็นผงธุลีไปในทางตรงกันข้ามเวลาความดีของคนอื่นนี่แม้จะเท่ากองภูเขาก็เห็นเป็นผงธุลีส่วนความชั่วของคนอื่นแม้จะเป็นแค่ผงธุลีก็มองเห็นเป็นเท่ากับกองภูเขานี่คืออคติที่มีในใจเราความไม่เที่ยงธรรมของใจเรามักจะมองเข้าข้างตัวเองนั่นเราบางทีต้องอาศัยคนอื่นให้เขามาบอกเราเพราะคนอื่นเขาจะบอกตามความเป็นจริง คำถามจากคุณมะลินะครับมะม่วงของคนข้างบ้านหล่นเข้ามาในบ้านเราถ้าหยิบมาทานถือว่าเราขโมยผิดศีลไหมคะ ก็ของเขาอ่ะก็ขออนุญาตเขาก่อนสิว่ามะม่วงของคุณหล่นมาในบ้านผมขออนุญาตนะถ้าเขาไม่อนุญาตก็โยนกลับคืนไปให้เขาเก็บให้เขาไปได้บุญได้ช่วยเขาเก็บมะม่วงให้เขาถ้าให้เขาไปบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็มีน้ำใจให้เราเองแหละ อ๋อแต่ถ้าเกิดตกอยู่แล้วไม่มีของใครไม่รู้ว่าของข้างบ้านก็หยิบได้ใช่ไหม ถ้ามันยังไม่รู้อยู่ถ้าไปเดินไปในป่าเนี่ยแล้วมีมะม่วงป่ามันผลไม้ป่ามันหล่นลงมาเนี่ยเราหยิบไปได้เพราะมันไม่มีเจ้าของเลยแต่ในที่บ้านของเขาปลูกที่มามันใหญ่มันก็ย้อยเข้ามาอยู่บ้านของเราเนี่ยเวลาหล่นมันก็ยังเป็นของเขาอยู ่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับการระลึกถึงบุญที่ทำไปแล้วอยู่เสมอๆแล้วรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งที่นึกถึงอันนี้ถือเป็นดอกเบี้ยของบุญไหมคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญไงเป็นอานิสงส์ของบุญที่เราทำมันไม่จางหายไปง่ายๆเหมือนกับไปเที่ยวไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อมาปั๊บแล้วก็หายไปละความสุขเหลือแต่ความอยากเหลือแต่ความทุกข์อยากจะซื้อใหม่แต่ถ้าทำบุญแล้วคิดถึงบุญที่เราทำมันก็จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเหมือนตอนที่เราได้ทำ คำถามจากคุณอนิจจังนะครับการนั่งสมาธิเวลานั่งนั้นลูกหายใจลึกยาวๆแล้วมีความรู้สึกดิ่งนิ่งลมหายใจละเอียดแทบจับไม่ได้นั่นแสดงว่าลูกกำลังเข้าสู่ฌานใช่หรือไม ่ก็จิตละเอียดเมื่อเท่าไหร่ลมก็จะละเอียดตามจิตก็เริ่มมีความสงบมากขึ้นลมก็จะสงบตามก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งว่าตอนนี้จิตเรานิ่งแล้วจิตเราละเอียดแล้ว พอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยาบขึ้นมาให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าจิตละเอียดนมละเอียดเนี่ยให้รู้ไปอย่าคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งเมื่อไหร่จิตมันจะหยาบกลับขึ้นมาเพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะทำให้ใจหยาบถ้าความคิดปรุงแต่งลดเบาลงใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเสียงที่เราตีระฆังนี้ถ้าเราตีเสียงดังๆมันก็ดังพอเราตีค่อยเข้ามันก็เสียงมันก็เบาลงไปเรื่อยๆความคิดของเราก็เป็นเหมือนกับการตีระฆังในใจเราถ้าเราคิดมากก็เหมือนกับตีระฆังมากถ้าเราตีระฆังน้อยคิดน้อยแล้วก็เหมือนกับตีระฆังน้อยแล้วตีมันเบาลงไปเรื่อยๆพอเราไม่คิดเลยมันก็นิ่งสงบเงียบสบายมีความสุข คำถามจากคุณชาลิดานะครับตอนนี้ใจโยมเกิดอาการเบื่อหน่ายการงานทางโลกและอยากหันหน้าไปสู่การบวชเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมเนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำงานทำการทางโลกก็มีชีวิตอยู่ได้หากอาการทางใจของโยมเป็นเช่นนี้ถือว่าโยมกำลังหนีปัญหาและไม่เผชิญกับปัญหาทางโลกที่เราประสบอยู่หรือไม่เจ้าคะ ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเรามีปัญหาแล้วก็ควรจะแก้ปัญหาให้มันเรียบร้อยไปก่อนแล้วเราค่อยไปถ้าเราทิ้งปัญหาเราไปมันอาจจะคาใจเราอยู่ไปแล้วอาจจะทำให้เราไม่สบายใจได้ยันถ้าเป็นปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขต้องทำให้มันหมดไปเราก็ควรจะทำให้มันหมดก่อนเช่นเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายอย่าไอที่เวลารวยไม่เบื่อพอเวลาจนเวลาเป็นหนี้ก็เบื่ออย่างนี้มันก็เป็นเบื่อแบบกิเลสเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เบื่อแบบธรรมถ้าเบื่อแบบธรรมต้องเบื่อตอนรวยโอ้ยมีเงินเยอะแยะใช้ไปก็ไม่มีความสุขยกให้คนอื่นดีกว่ามีความสุขกว่าถ้าคิดอย่างนี้เบื่อแบบนี้ได้อยู่แต่อย่าเบื่อเพราะเบื่อนี่เบื่อแฟนเบื่อลูกนี่อันนี้มันเป็นกิเลสแล้วมันไม่ได้เป็นธรรม คำถามจากคุณดาดานะครับหากนั่งสมาธิต้องมีพระอาจารย์ดูฝึกกำกับไหมคะ ไม่ต้องหรอกมีสติอาจจะสติของอาจารย์มากำกับดูเราไม่ได้ดูใจของเราไม่ได้เราต้องกำกับใจของเราเองด้วยสติเวลานั่งสมาธิควรจะนั่งคนเดียวจะได้ไม่มีใครมารบกวนสติของเราถ้าอยู่นั่งใกล้ๆกันเดี๋ยวก็กังวลให้เขาดูเราหรือเปล่าเขาทำอะไรหรือเปล่าเขาขยับนู่นขยับนี่ก็จะมาทำรบกวนใจเราใจก็จะไม่สงบง่ายดังนั้นเวลานั่งสมาธิจริงๆควรจะนั่งคนเดียวแต่ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งไม่เป็นก็ไปนั่งจับกลุ่มกันก่อนให้มีอาจารย์แนะวิธีการว่านั่งอย่างไรเวลานั่งให้มีใจนิ่งสงบอย่างไรมีสติอย่างไรแต่พอเรารู้วิธีนั่งแล้วต่อไปเราก็นั่งที่บ้านก็ได้นั่งอยู่ในห้องของเราคนเดียวจะดีกว่า พระอาจารย์ครับทำไมการนั่งสมาธิบางคนที่ไปอยู่ตามสถานปฏิบัติธรรมเขาจะบอกว่าเวลานั่งรวมๆกันเนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นการทำใหญ่แล้วรู้สึกนั่งได้ดีอะไรเงี้ยครับอาจารย์ เพราะใจของเขายังไม่มีกำลังในตัวเองไม่มีกำลังที่จะบังคับตัวเขาเองเขาก็เลยต้องอาศัยคนอื่นบังคับว่าทุกคนถูกบังคับให้นั่งทุกคนก็เลยต้องพยายามนั่งให้ได้เพราะถ้าไปลุกก็แสดงว่าเสียหน้าก็ต้องทนนั่งต่อไปแต่ถ้านั่งคนเดียวไม่มีใครรู้เดี๋ยวนั่งปุ๊บอยากจะลุกก็ลุกเลยงั้นแต่ถ้าคนที่มีวินัยมีสติควบคุมใจแล้วก็ไม่ต้องมีคนอื่นมาคอยควบคุมเราควบคุมใจของเราเองด้วยพุทโธด้วยสติไป คำถามจากคุณศรัทธานะครับผู้ที่ฉลาดแต่ไม่มีศรัทธาคือมีทิฏฐิมานะในความคิดของตนเองจนเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจะสอนผู้นี้อย่างไรให้กลับมามีศรัทธาและมีสัมมาทิฏฐิ ก็สอนไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่มีศรัทธาที่จะศึกษาก็ต้องปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาจะสอนเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามีศรัทธาเขายินดีที่จะฟังคำสอน ข้อที่สองการฟังธรรมจะเกิดเป็นสมาธิได้ถึงขั้นใดครับการฟังธรรมขณะจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิจะดีที่สุดใช่ไหมครับ การฟังธรรมนี้มันจะดีที่สุดก็คือการบรรลุธรรมฟังธรรมนี้เราจะได้ปัญญาที่สูงกว่าสมาธิ สามารถบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ได้เลยถ้าผู้แสดงธรรมเป็นผู้ที่มีธรรมแท้และผู้ที่ฟังธรรมนี้มีสมาธิอยู่แล้วเช่นในสมัยพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชทั้งหลายเขามีศีลมีสมาธิกันแล้วพอแสดงเรื่องของปัญญาเรื่องอริยสัจสี่เรื่องของตรัยลักษณ์เขาก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ขั้นต่างๆได้ทันทีแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิถ้าเรานั่งฟังไปเราก็จะได้ความสงบจะสงบมากน้อยก็อยู่ที่สติของเราอยู่ที่การฟังของเราถ้าเราฟังอย่างต่อเนื่องใจไม่แวบไปคิดเรื่องอื่นๆนี่มันก็จะสงบได้มากถ้าไปแวบไปแวบมามันก็จะสงบได้น้อย พระอาจารย์ครับการทำบุญสมมติว่าวันนี้เราทำบุญ100 บาทเนี่ยเราก็ได้ 100% ในวันนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้เรามาระลึกถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เราสามารถระลึกได้สัก 80% ของความสุขของวันนี้แสดงว่าเราก็ได้ 80% ใช่ไหมครับอาจารย ์ก็นานเท่าที่เรา ทำเข้าไปอีก ก็เหมือนอาหารเก่ามาอุ่นมากินใหม่บุญนี้เอามาอุ่นใหม่กินใหม่ได้ไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหมดแล้วก็เอามาอุ่นไม่ได้ละคิดถึงการไปเที่ยวทีไรก็หิวขึ้นมาทันทีอยากจะไปทันที ดังนั้นการทำบุญนี่การรักษาใจนี่สำคัญมากใช่ไหมครับถ้าจะได้บุญเยอะ ๆก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับใจเพราะไม่มีอะไรจะอยู่แบบไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดมีใจเท่านั้นที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด เรียนท่าอาจารย์ค่ะเมื่อหลาย10 ปีมาแล้วค่ะลูกเคยได้เห็นข้อความที่ติดมีคนเขียนติดไว้ที่ต้นไม้ในวัดอะค่ะว่าเพียงแค่ฟังธรรม1 ครั้งอย่างนี้ก็ได้บุญแล้ว เพื่อนที่เดินไปด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จริงแต่ว่าลูกก็เถียงเขาว่าลูกเห็นด้วยกับคนที่เขียนเพราะว่าลูกคิดว่ามันพอเราฟังคำแล้วเราได้เกิดวิธีการที่เราจะสร้างศีลปัญญาสมาธิอย่างนี้ลูกคิดถูกไหมคะ มันอยู่ที่คนฟังว่าฟังแบบไหนไงถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงมันก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นฟังแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าฟังอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าฟังด้วยความตั้งใจฟังแบบลิ้นกับแกงเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์นั้นมันอยู่ที่คนฟังที่เขาเขียนนี่เขาหมายถึงคนที่ฟังแบบลิ้นกับแกงไม่ได้ที่คนฟังแบบทัพพีในหม้อแกงคนที่ฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็คือหูก็ฟังไปใจก็คิดถึงไปเที่ยวที่นั่นดีไปหาเพื่อนไปทำนู่นทำนี่พอฟังเทศจบก็ไม่รู้ว่าเทศอะไรเลยฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์เลยแต่ถ้าฟังแล้วติดตามทุกคำพูดว่ากำลังพูดอะไรอยู่ว่ากำลังบอกให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้ปัญญาเนี่ยพอฟังแล้วเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาที่เราไม่รู้มาก่อนถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้ประโยชน ์คำถามจากคุณวีนัทนะครับการภาวนาจะใช้พุทโธหรือดูลมควรทดลองว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองสังเกตอย่างไรเจ้าคะ ก็อันไหนได้ผลดีก็เอาอันนั้นอันไหนเราสบายเราก็เอาอันนั้นเหมือนกินอาหารแล้วก็เลือกกินอาหารที่เราชอบใช่ไหมแต่กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันจะกินข้าวผัดหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวผัดกินอะไรพอกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ทำไมเราเลือกกินกันเพราะว่าเรามันถูกกับเรามันถูกใจเราของบางอย่างไม่ถูกใจเรากินแล้วมันอึดอัดมันรู้สึกมันไม่สุขมันก็ไม่อยากจะกินดังนั้นการภาวนาก็เหมือนกันบางคนไม่ชอบบริกรรมให้บริกรรมมันก็เหนื่อยบางคนชอบดูลมไม่ต้องบริกรรมดูลมแล้วสบายแต่บางคนบริกรรมแล้วใจมันไม่นิ่งมันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยต้องมาบริกรรมเพราะบริกรรมนี้มันจะช่วยหยุดความคิดได้ง่ายกว่าดังนั้นก็อยู่ที่จิตใจของแต่ละคนว่ามันเป็นลักษณะไหนก็เลือกเอากรรมฐานลักษณะนั้นที่เหมาะกับใจของตนกรรมฐานมีอยู่40 กรรมฐานด้วยกัน40 วิธีที่จะทำใจให้สงบได้แต่ที่เราพูดกันนี้สำหรับคนทั่วๆไปก็มีอยู่2 แบบนี้ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธ แต่ถ้าต้องการใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นบางคนนี่มีกามอารมณ์จัดนั่งแล้วชอบคิดถึงแฟนคิดถึงเรื่องของกามอารมณ์ก็ต้องใช้อสุภะแทนต้องคิดถึงซากศพคิดถึง อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดให้คิดถึงเรื่องอาการเหล่านี้ความฟุ้งซ่านกับเรื่องของการอารมณ์มันก็จะสงบตัวได้ฉะนั้นหรือว่าเวลาโกรธนั่งแล้วพุทโธก็ไม่อยู่ดูลมไม่อยู่ยังโกรธคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องใช้แผ่เมตตาอภัยเขาเสีย อย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันเลยจองเวรจองกรรมกันนี่มันไม่ดีมันจะทำให้ติดตามกันเป็นเวรเป็นกรรมข้ามภพข้ามชาติกันไปให้อภัยเสียยอมแพ้ยอมหยุดแล้วก็จะเย็นเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเขาทำไปแล้วเขาด่าเราเขาก็ด่าเสร็จแล้วเราก็ลืมมันไปเสียทำอะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันให้อภัยมันไปมันก็จะสงบตัวได้ถ้าจะคิดแก้แค้นล้างแค้นมันก็จะนั่งสมาธิไม่ได ้คำถามจากคุณเล็กนิตยานะครับที่พระอาจารย์ตอบว่าคนที่ทำบุญด้วยเงินมากกว่าได้บุญมากกว่าแบบนี้คนจนที่ไม่มีเงินก็ได้บุญน้อยกว่าคนรวยเหรอคะ ไม่คือคนในคนเดียวกันไงคนเดียวคนเนี้ยอย่างเราเนี้ยทำบุญ10 บาทกับทำบุญ100 บาทอย่างไหนจะดีกว่ากันจะสุขมากกว่ากันทำบุญ10 บาทกับทำบุญ100 บาทเราจะรู้สึกยังไงทำบุญ100 บาทก็จะรู้สึกสุขมากกว่าทำบุญ10 บาทใช่ไหมเพราะมันสะเทือนกิเลสเรามากขึ้นไงฆ่ากิเลสได้มากขึ้นถ้าทำบุญ1,000 บาทนี้ก็ยิ่งฆ่ากิเลสได้ยิ่งมากกิเลสก็คือความหวงเงินนี่ถ้าเราทำบุญได้มากก็แสดงว่าเราฆ่ากิเลสของเราได้มากพอกิเลสของเราตายมากความสุขก็จะเกิดมากขึ้นมาความตณีไงคือความก็คือกิเลสนี่เราพูดเฉพาะในตัวของคนคนเดียวกันถ้าตัวเองทำมากก็จะได้บุญมากแต่ถ้าเราพูดถึงคน2 คนนี้เราต้องดูว่าคนแต่ละคนมีกำลังเท่ามากน้อยมันต่างกันคนมีเงินล้านกับคนมีเงินแสนนี่ทำบุญเงินเท่ากันนี่จะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันคนมีเงินล้านถ้าทำแสนหนึ่งนี่เขาจะรู้สึกมีความสุขในอย่างหนึ่งแต่คนทำแสนหนึ่งถ้าทำแสนเขาจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินล้านสิเพราะเขาทำหมดเลยหมดหน้าตักเลยมีแสนก็ทำหมดเลยไปบวชได้เลยนั้นมันอยู่เราถ้าอย่างนี้เราต้องดูสัดส่วนของเงินที่เขาไปทำบุญกับเงินที่เขามีอยู่ถ้าเขาทำ10%ถ้า2 คนทำ10%ก็จะได้บุญเท่ากันคือคนที่มีล้านทำ10%ก็ทำไป100,000คนที่มี100,000ทำ10%ก็ทำไป10,000ก็คนที่ทำ10,000กับทำ100,000นี้2 คนจะมีความรู้สึกเหมือนกันมีความรู้สึกคือความสุขใจเหมือนกันแต่อานิสงส์ของเงินที่เราทำที่เราจะได้กลับมาก็ไม่เหมือนกันอีกชาติหน้ากลับมาคนที่ทำ100,000ก็ต้องได้มากกว่าคนที่ทำ10,000เหมือนกับเราเงินไปฝากธนาคารฝาก10,000กับฝาก100,000เวลาไปเบิกมันจะเบิกเท่ากันได้อย่างไรใช่ไหมนี่มันต้องดูหลายมิติด้วยกันหลายมุมมองด้วยกัน หมายความว่าผู้ที่ทำบุญมากกว่าชาติหน้าก็จะมารับมากกว่าแต่เพียงแค่ว่าผู้ที่ทำน้อยกว่าแต่ว่าในปริมาณสัดส่วนถ้ามากกว่าเนี่ยเขาจะกลับมาเขาก็จะมีความสุขมากกว่าคนที่ทำมากกว่า ใช่ถ้าเขาทำสัดส่วนมากกว่าถ้าคนมีแสนทำ20,000เนี่ยกับคนที่มีล้านทำ100,000เนี่ยความรู้สึกของคนที่ทำ20,000กับมีความสุขมากกับคนที่ทำ100,000เพราะเขาเสียมากกว่าตามสัดส่วนของเงินทรัพย์สินที่เขามีอยู่แต่เวลาเขากลับมาเกิดใหม่นี่เขาก็ยังได้น้อยกว่าคนที่ทำ100,000คนที่ทำ100,000ก็จะได้100,000บวกดอกเบี้ยคนที่ทำ20,000ก็จะได้20,000บวกดอกเบี้ยมันก็จะไม่เท่ากันงั้นมันมีหลายมิติด้วยกันนะครับ คำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณสุริโยมีความสงสัยนะครับว่าที่พระอาจารย์บอกว่าทำบุญกฐินด้วยเงินมากได้บุญมากเงินน้อยได้บุญน้อยขอความกรุณาอธิบายเพิ่มหน่อยครับคือผมคิดว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่า ก็นั่นแหละก็อยู่ที่สัดส่วนของเงินทองที่เรามีอยู่ไงแต่เข้าใจไหม แต่ถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยทำแสนกับทำล้านเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันอ่ะมันก็ทำล้านมันต้องดีกว่าทำแสนใช่ไหมถ้าเราเป็นคนคนเดียวกันทำเนี่ยถ้าเราทำแสนหนึ่งความรู้สึกมันก็จะแบบหนึ่งทำล้านหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามันหนักขึ้นมันอิ่มขึ้นเนี่ยมันมากขึ้นงั้นบุญมันถึงอยู่มันมีมันท่านจะพูดแบบทั่วๆไปก็พูดแบบเนี้ยทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเจ้าภาพหรือไม่เป็นเจ้าภาพที่เมื่อกี้ถามมันถามในลักษณะนั้นว่าเป็นเจ้าภาพก็ไม่เป็นเจ้าภาพนี้จะได้บุญมากน้อยต่างกันอย่างไรแล้วก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพหรือไม่เป็นเจ้าภาพอยู่ที่ว่าเราทำมากหรือทำน้อยคนที่เป็นเจ้าภาพถ้าทำน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพคนที่ไม่เป็นเจ้าภาพก็ได้บุญมากกว่าเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน